Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 września, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Łańcuch poparcia dla służb pomundurowych strzegących polskiej granicy utworzyli mieszkańcy Mielnika i okolicznych miejscowości. O zbliżających się wyborach i referendum mówił w Świdniku premier. Film KOS o Tadeuszu Kościuszce z nagrodą krytyków i dziennikarzy akredytowanych na festiwalu w Gdyni. Łańcuch poparcia w odpowiedzi na film Zielona Granica zorganizowano w Mielniku na Podlasiu. Był to gest solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Mieszkańcy Mielnika i okolicznych miejscowości, trzymając kilkusetmetrową flagę Polski, podkreślali, że w ten sposób dziękują mundurowym za ich służbę. W obronie żołnierzy, pograniczników, policji. Ciągle samoloty latają, także czujemy się bezpieczni. Bo my mieszkamy tutaj blisko granicy. Tutaj wojsko w Mielniku stoi, przejeżdża koło nas, pod naszą wieś. Wspieramy służby, które chronią naszych granic, którzy bronią nas. No jak nie można wspierać? Dziękuję za ten silny sygnał solidarności z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej Polskiej Policji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Murem za Polski mundurem. Dziękuję za wsparcie. Dzisiaj wszyscy uczciwi ludzie w Polsce sprzeciwiają się temu hejtowi, temu atakowi na naszych bohaterów. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Bronią nas wszystkich Polaków przed tym, co chcą nam zgotować ci najeźdźcy ze wschodu. Bronią nas, żebyśmy mogli w tej naszej małej ojczyźnie czuć się bezpiecznie. Jeszcze raz bardzo za to wszyscy dziękujemy. Po łańcuchu poparcia w Mielniku odbył się koncert Murem za polskim mundurem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że film Agnieszki Holland Zielona Granica to haniebny paszkwil obrażający polski mundur i Polaków. Jarosław Kaczyński mówił tu cytat, że nienawiść do własnego narodu trzeba potępić. Trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą. W szczególności, jeżeli ta ojczyzna jest w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Obok toczy się wojna, mamy rosyjską agresję. Mamy także agresję w stosunku do Polski, wojnę hybrydową. I wpisywanie się w plany Putina, na Łukaszenki, ale oczywiście Łukaszenko jest tutaj tylko wykonawcą, to jest rzecz po prostu niebywała. Niebywała i trzeba ją potępić z całą mocą. Prezes PiS powiedział, że film Agnieszki Holland jest przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia na granicy i zgody na relokację uchodźców. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika zachęcał do udziału w zbliżających się wyborach i odbywającym się tego samego dnia referendum. Podkreślił wagę pytań referendalnych. W tym referendum cztery ważne pytania. Czy chcecie likwidacji zapory na granicy z Białorusią? Czy chcecie nielegalnej imigracji do Polski? Nie! Czy chcecie wyprzedaży polskiego majątku? Nie! Czy chcecie emerytury dopiero w wieku 67 lat? Nie! Wybory i referendum odbędą się 15 października. Zakończyła się wizyta brytyjskiego króla Karola III we Francji. Była to pierwsza wizyta monarchy w tym kraju po objęciu tronu. Po dwóch dniach spędzonych w Paryżu, w piątek Karol odwiedził Bordeaux. Brytyjska para królewska przybyła do Bordeaux wczesnym popołudniem. Przywitał ją francuski minister obrony Sébastien Lecornu. Na początku wizyty Karol i Kamila spotkali się z władzami miasta. W ogrodach ratusza posadzili pamiątkowy dąb, symbolizujący francusko-brytyjską przyjaźń. Następnie Karol III odwiedził brytyjski okręt wojskowy stacjonujący w porcie w Bordeaux. Potem Windsorowie przespacerowali się po centrum miasta i przejechali się miejskim tramwajem. Na zakończenie wizyty para królewska zwiedziła ekologiczną winnicę Château Smith-Ulafite. Po 19:00 samolot z parą królewską odleciał z lotniska w Bordeaux. We Francji wizyta Karola III jest uważana za udaną. Wielu obserwatorów jest zdania, że król dał wyraźny sygnał, iż jego kraj chce wzmocnić relacje z Francją. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Film KOS z nagrodą krytyków i dziennikarzy akredytowanych na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film Pawła Maślony to oryginalna opowieść o Tadeuszu Kościuszce, który w 1794 roku wraca do Polski i planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Paweł Maślona w niezwykle atrakcyjny sposób opowiedział o naszym bohaterze narodowym, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Nie jest to film historyczny sensu stricte, ale jest to taka brawurowa opowieść o historii i o ważnej postaci polskiej historii, a do tego film, który daje frajdę i kinofilom, bo tam są liczne nawiązania do innych reżyserów, ale jest po prostu świetnie zrobionym, chwilami fenomenalnie granym przez aktorów różnych pokoleń, opowieścią trochę łotrzykowską, trochę Płaszcza i Szpady, jak to dawniej nazywaliśmy. Film KOS startuje w konkursie głównym laureatów festiwalu. Poznamy w sobotę wieczorem. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z deszczem i burzami na południu i na wschodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, pochmurno i słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 17 stopni na zachodzie do 26 na Podkarpaciu. Autopromocja. Kto nie kochał ani raz, nie wie jak bywa ciężka łza ostatnia. W Trójce na żywo Piotr Cugowski z zespołem wykonają przeboje z repertuaru grupy Bracia oraz z solowego dorobku wokalisty. Przedpremierowo zabrzmią także utwory z nadchodzącej płyty. Piotr Cugowski w Trójce w niedzielę, tuż po 20. Streaming wideo będzie dostępny na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Na koncert zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Miło mi gościć w Waszej przestrzeni dźwiękowej. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. We'll be right back. Doskonały na początek audycji utwór Andrzeja Korzyńskiego, publikowany pod różnymi szyldami, w zależności od kontekstu. Kontekstu filmowego i stricte muzycznego. Baby Bump, czołówka Baby Bump, Andrzej Korzyński czy wreszcie zespół Arplife. Pod takimi nazwami należy szukać tej kompozycji. Warto jednak pamiętać, że użycie każdego hasła będzie tutaj poprawne, ponieważ utwór wymyślił i nagrał Andrzej, ale jako Arplife na potrzeby filmu Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. Muzykę do tego legendarnego obrazu publikowano niejednokrotnie we wszystkich formatach właściwie. Nie zdziwią zatem Państwa moje usprawiedliwienia, że do kolejnej tego typu płyty właśnie z muzyką do Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza nie miałem najzwyczajniej sił, no ale też nie miałem już chęci, bo ileż można. A ta płyta, którą dziś będę chciał przywołać, przez kilka ładnych miesięcy zmieniała swoje położenie w moim studiu z jednej kubki na drugą, a potem na tę trzecią, no i z powrotem na drugą. No i kiedy spojrzałem któregoś dnia, zobaczyłem, że na nalepce jest napisane wersja definitywna, czyli ostateczna. Zafrapowało mnie to dosyć, ponieważ mam płyty tego typu i w większości przypadków są to świetne wydawnictwa, pieczołowicie wydane, a nawet super świetnie zrealizowane, dając tym samym olbrzymią satysfakcję właśnie z tego, co słyszymy, z dźwięku. Zabrałem się zaraz do otwarcia płyty, no i właściwie z każdą chwilą otwierałem oczy ze zdumienia, że można jeszcze lepiej, że jeszcze można bardziej gustownie i nobliwie, bo przecież utwory mają ponad 45 lat. W każdym razie, jak zawsze, pięknie wydana książeczka, no ale no właśnie, w tym labelu jest to standard. W każdym razie owa ostateczność i definitywność dotyczy oczywiście przede wszystkim muzyki, ale również dotyczy liczby finalnie złożonych utworów, jak i brzmienia, którego, jak rozumiem, nikt już w nieskończoność nie będzie poprawiał, a to z tej najnowszej płyty jest tym brzmieniem finalnym. Jak to wygląda w moim odczuciu, jak brzmią kolejne nagrania stworzone przez Andrzeja Korzyńskiego na potrzeby filmu Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza, jak to wszystko brzmi na antenie programu trzeciego, o tym przekonamy się w drugiej części naszego spotkania. Ponadto do godziny drugiej nowa płyta Jamesa Blake'a, ale też nieco starsze nagrania, mało oczywiste i pozostające wciąż w undergroundzie. Jedną z takich osób jest na przykład Envy. W roku 2018 ukazał się jego album, będący jednocześnie dokumentem drogi i fascynacji artystycznych tego producenta. Pieczołowicie wydany longplay nosi tytuł Time and Light. Tej nocy przywołam trzy fragmenty tego wydawnictwa. Drop that beat. Feel this. That's right. Oh, that's the beat now. That's all right. MV. Soundtrack is free jazz for his 7 days of creation. We believe in leaving a party when the sun comes up. But until then, baby, don't stop dancing, the beats don't stop. We believe in the power of good. Many people in a place, we can raise the roof. Many people in a place, we can raise the roof. Ah! we're all spiritual beings, each on their individual soul trajectory, seeking connectivity with others just like we. We believe that love can heal. And we believe in life and keeping it real. We believe in giving out as good as we get. Don't touch that dial, the best is yet. And we believe in mind control, aliens, Area 51, ghosts and such. But not that much. Run it down low. That's right. That's right. Huh? Right? Raise the Roof z płyty Time and Light Maćka Golińskiego, czyli Enviego. Album opublikował label You Know Me. To było w 2018 roku. A na nim to wszystko, co działo się przez wiele lat na drodze artystycznej Enviego. Był czas, kiedy zajmował się na przykład produkcją albumu Michała Milczarka, eksperymentującego gitarzysty jazzowego, którego poprosił o udział w nagraniu utworu Love Uncontinental. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Time and Light. Ciągle chce mi się powiedzieć Time, Life and Time, ale to oczywiście absolutnie nie ten album. W każdym razie z albumu Enviego. Kolejny dowód współpracy, tym razem z jakże cudowną Natalią Przybysz. Love Love to tytuł wybrzmiałego numeru. Anagram Morgana. The sound you are hearing is a relatively new one. Who is making the sound? Ooh, ask your mama. Clap your hands to the beat, y'all. Clap your hands to the beat, y'all. Come on, now break it down. Yeah. say I'm out of here. The closer you get to feel the effect, my DJ earns respect while you stack the crest. So don't front it, you'll be sleeping on your deathbed. That's flying images, the memories go through your head. That's what you get when you mess with two pros. Going toe to toe, row for row, now you know. Everywhere we go, we everywhere we go, we everywhere we go, we light it up like the sideshow. Everywhere we go, we everywhere we go, we light it up like the sideshow. Specjaliści doskonale są już zorientowani, że naszym kolejnym bohaterem jest ten pan. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka. W przestrzeni medialnej mam wrażenie jest wciąż postrzegany przez, oczywiście przez większość, bo nie przez wszystkich, przez większość, jako autor, no cóż, przede wszystkim Six Days, Midnight in a Perfect World, czy utwór z przywoływanej już dzisiaj płyty, stworzony wspólnie z Randy Jewels, zatytułowany Nobody Speak. Ale jak wiadomo, twórczość Amerykanina to wielopiętrowa budowla, często ocierająca się o eksperyment. Tak było w przeszłości, bo przypomnę, że album Introducing to pierwszy album oparty wyłącznie na samplach, to jest właśnie dzieło DJ-a Shadowa, a współcześnie Josh Davis, bo tak naprawdę się nazywa, wędruje w zupełnie przeróżnych stronach, przeróżnych muzycznych gatunkach, kierunkach i czasem mam wrażenie, jego pomysły, no cóż, są bardzo, bardzo zaskakujące. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you. z albumu The Mountain Will Fall, Ashes to Oceans, czyli utwór DJ-a Shadowa z gościnnym udziałem trębacza Matthew Halsola, przedstawiciela i orędownika młodego, nowoczesnego jazzu z Wielkiej Brytanii. A skoro takie kręgi zatacza Shadow, no to bez obaw, myślę, możemy wyczekiwać najnowszego albumu, zakładając już teraz w ciemno, że na pewno będzie to muzyka jakościowa. Anagram Morgana. A przed nami fragmenty nowej płyty Jamesa Blake'a. Album nosi tytuł Playing Robots Into Heaven. Album nosi tytuł Playing Robots Into Heaven. Całość składa się z 11 utworów, najogólniej rzecz ujmując, poprzecinanych większymi bądź mniejszymi eksperymentami, posadzonymi z kolei na przeróżnych odcieniach softowej elektroniki, muzyki alternatywnej czy indie. Twórczość Jamesa Blake'a jest, myślę, wyczuwalna w pierwszej styczności.

Dla mnie najszybciej przyswajalny, z ciekawymi momentami, niczym kolejnymi częściami. Nie miałem poczucia, że coś zaraz wyskoczy, jakiś dźwięk będzie mnie gonił albo prześladował. Tell Me, a wcześniej Loading z najnowszego albumu Jamesa Blake'a, Playing Robots Into Heaven. Thank you.